salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 maja, jest piąta po południu. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szefowie resortów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wystąpią do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwiększenie pomocy dla rolników. O zwiększeniu produkcji amunicji rozmawiał specjalnie powołany w tej sprawie zespół w kancelarii premiera. Kończy się sezon narciarski w Tatrach. Za dwa dni Tatrzański Park Narodowy zamyka szlaki dla narciarzy i skiturowców. Ministrowie rolnictwa pięciu państw – Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier – wystąpią do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z importem ukraińskich produktów rolnych. Będą się też domagać przedłużenia działania rozporządzenia Komisji o tranzycie pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika po 5 czerwca. Rozporządzenie Komisji Europejskiej będzie obowiązywać do 5 czerwca tego roku. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił, że nam zależy na tym, by ten termin został wydłużony. Myślę, że tutaj nie powinno być problemów. Pięć państw przyfrontowych będzie się domagać także dodatkowych środków dla rolników w związku z sytuacją na rynku rolnym. Ze środków już z budżetu ogólnego Komisji Europejskiej, nie ze wspólnej polityki rolnej, bo wiemy, że tutaj wspólna polityka rolna wykorzystała środki w całości pomocowe. Robert Telus poinformował, że będziemy nadal monitorować tranzyt produktów, które zostały objęte przez Komisję Europejską rozporządzeniem, ale także import produktów, które nas interesują, a które Komisja ma objąć przyspieszonym dochodzeniem. Minister zaznaczył, że chcemy wiedzieć, skąd przypływają te produkty i gdzie są rozładowywane. Chodzi między innymi o mąkę, mięso drobiowe, jaja czy sok jabłkowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zwiększeniem możliwości produkcji amunicji w Polsce zajmował się na dzisiejszym posiedzeniu zespół Programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Rozmową przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Spotkania będą odbywały się regularnie, zapowiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Jakiś czas temu rząd przyjął uchwałę, która zakłada zwiększenie możliwości produkcji amunicji w Polsce, w szczególności amunicji artyleryjskiej. Ten zespół, który dzisiaj się spotkał, właśnie dotyczył realizacji tego programu i operacjonalizacji ich pod kątem budowy nowych zasobów, jeżeli chodzi o produkcję w Polsce oraz planów w tym zakresie. Posiedzenia te zespołu będą miały charakter cykliczny, tak aby polskie uzbrojenie było w większej liczbie produkowane właśnie na terenie kraju. W związku z agresją Rosji na Ukrainę pod koniec marca rząd przyjął program rozbudowy i dywersyfikacji zaplecza przemysłowego oraz zwiększania zapasów amunicji wielkokalibrowej sił zbrojnych. Wieloletni program ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu w zakresie produkcji amunicji i zwiększyć tym samym potencjał obronny państwa. W pierwszej części tegorocznej majówki pociągami PKP Intercity podróżowało 1 300 000 osób. Choć długi weekend trwa, to już teraz można mówić o rekordowym wyniku, powiedział rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Od piątku 28 kwietnia do środy 3 maja naszymi pociągami podróżowało prawie 1 300 000 pasażerów. To 20% więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to nasze usługi wybrało 1 100 000 osób. Podczas tegorocznej majówki przewoziliśmy średnio 200 000 podróżnych dziennie. Rekordowym dniem okazała się sobota 29 kwietnia. Do naszych pociągów wsiadło tego dnia blisko 240 000 pasażerów. Sprawne obsłużenie tak dużej liczby podróżnych nie byłoby możliwe bez dodatkowych pociągów. Przewoźnik między 28 kwietnia a 3 maja dołączył prawie 550 wagonów do niemal 400 pociągów, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. Wzmocnienia pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina i Przemyśla, których celem były inne duże miasta i popularne ośrodki turystyczne, jak na przykład Giżycko, Świnoujście czy Kołobrzeg. Wzmacniane były również połączenia międzynarodowe. Popularnym kierunkiem w okresie majówki był Berlin. Ostatnie dwa dni zostały narciarzom na jazdę w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy od poniedziałku zamyka szlaki dla narciarzy i skiturowców. W wyższych partiach gór zalega jeszcze sporo śniegu, ale przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego swoją decyzję tłumaczą ochroną przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN. Wiele gatunków jest mocno osłabionych. Wiele gatunków już stara się znaleźć miejsca do założenia lęgów. Pierwsze ptaki, czeczotki, siwerniaki na granicy właśnie Kosodrzewiny i Hal szukają miejsc pozbawionych śniegu. Teraz też świstaki wykopują się z nor. Część tych nor znajduje się właśnie na trasach narciarskich. Wyjątkiem jest szlak na Rysy, który będzie dostępny dla narciarzy wysokogórskich do 21 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, sprawdźmy jeszcze, cóż tam w pogodzie. Nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Od zachodu będzie się chmurzyć i padać. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim. No i pojawiło się ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach na terenie całego województwa podlaskiego. Nocą lokalnie na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. To pewnie taki przymrozek marzeniem narciarzy. Także w górach by jeszcze ta warstwa czy warstewka, no, chociaż w górach jeszcze sporo śniegu trzymała. Wiązała. Do 3 stopni powyżej zera nocą w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Najwyższa temperatura tej nocy na Dolnym Śląsku do stopni 8. Natomiast jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale od zachodu na wschód kraju będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na południu i na zachodzie, natomiast na krańcach południowych możliwe burze. No i wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, a w górach tych ostatnich narciarzy może przewiać, bo wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej przedstawiliśmy obraz wyjątkowej nieodpowiedzialności człowieka. Krokodyla nilowego znaleziono w przybudówce do garażu na jednym z osiedli w Sosnowcu. Ankalagon. No, tak się utarło, że na szczęście trafił do starego zoo w Poznaniu, a my szukamy dla niego imienia, bo ten ankalagon to jakoś tak mało polski. 2 2 i 7 3. Mam imię, nie dla krokodyla, Sebek. Sebek, może być i Sebek, Sebix. Ankalagon, jak miałby na imię? Może zamiast Ankalagona wymyśliłbym Antka z Laguny. O, to też bardzo po polsku. 2 2 i 7 3. Odnośnie imienia dla krokodyla, to ja mam taką propozycję. Hydrozagadka. O, i niech jeszcze pozostanie przez kilkanaście minut. 2 2 i 7 3 Państwa propozycje. 7 minut po 17. I'm not afraid to die. w audycji popołudniowej. Muzyczne wspomnienie sprzed lat, jakże przyjemne. 11 minut po godzinie 17. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck skrytykował byłego kanclerza Gerharda Schrödera za związki z Rosją. Jego zdaniem Schröder podporządkował prestiż Niemiec swym prywatnym interesom. W kontekście polityki RFN za rządów Angeli Merkel Gauck zadał pytanie, dlaczego głosy Polaków i Bałtów traktowaliśmy mniej poważnie niż głos Rosji? O szczegółach tej sprawy Katarzyna Seman. W wywiadzie opublikowanym na portalu dziennika Tagesspiegel były prezydent przyznał, że kiedy myśli o postaci Gerharda Schrödera, robi mu się zwyczajnie smutno. Dla Joachima Gaucka jest po prostu nie do zniesienia, że Schröder pozwolił Rosji zatrudnić się w ten sposób. Dla mnie nie do przyjęcia jest to, że jako były kanclerz podporządkował i nadal podporządkowuje swoją reputację i prestiż Niemiec swoim prywatnym interesom, powiedział w wywiadzie. Były kanclerz, który nazywa Putina swoim osobistym przyjacielem, jest mocno krytykowany również wśród zwykłych Niemców. Ci, którzy wiedzą trochę o Ukrainie, wiedzą, że Ukraina zawsze finansowo zależała od gazu płynącego przez ten kraj. Przy Nord Stream 2 została pominięta i tak naprawdę wszyscy wiedzieli, co Moskwa miała w głowie w związku z Ukrainą. Już 5 lat temu Putin powiedział, że Ukraina w rzeczywistości należy do Rosji. To było oczywiste dla wszystkich, więc tego, co mówi Schröder i jemu podobni, nie rozumiem. Chodzi jedynie o pieniądze i osobiste wzbogacenie się. Co innego mogłoby to być? Powiedział Matthias Bach, mieszkaniec północno-niemieckiego landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, gdzie urodziła się była kanclerz Angela Merkel i gdzie bądź co bądź związki z Rosją są bardzo głębokie. A propos byłej kanclerz Gauck stwierdził także, że ma duży szacunek dla Angeli Merkel, ale w kwestii Rosji nie może oszczędzić jej krytyki. Jak po zajęciu przez Rosję Krymu można było nadal twierdzić, że gazociągi Nord Stream są projektem sektora prywatnego? Albo dlaczego głosy Polaków i Bałtów traktowaliśmy mniej poważnie niż głos Rosji? Zapytał były prezydent w wywiadzie dla Tagesspiegel. Coraz mniejsze zrozumienie dla prorosyjskiej polityki poprzednich rządów w Niemczech widać na różnych polach. W czwartek Gerhard Schröder przegrał batalię sądową o zachowanie opłacanego z budżetu państwa biura w Bundestagu. Sąd administracyjny w Berlinie oznajmił w komunikacie, iż nie jest przekonany, że powinny mu przysługiwać takie przywileje, jak przez ostatnie 50 lat poprzednim byłym kanclerzom. Byłemu kanclerzowi federalnemu Gerhardowi Schröderowi nie przysługuje roszczenie o udostępnienie pomieszczenia biurowego. Roszczenie to nie może być oparte na prawie zwyczajowym, ponieważ w tym zakresie doszłoby do naruszenia prawa budżetowego parlamentu. Kanclerz federalny nie może powoływać się na naruszenie zasady równości, ponieważ udostępnienie to nastąpiło wyłącznie w interesie publicznym, a nie dla korzyści prywatnych. Oznajmił rzecznik sądu Stefan Grosskurt, a niemiecka prasa przypomina, że Bundestag odebrał Schröderowi wszelkie przywileje po tym, gdy były kanclerz odmówił zdystansowania się od prezydenta Władimira Putina po agresji Rosji na Ukrainę. Jakże znaczące słowa w wywiadzie dla Tagesspiegel. Gauck stwierdził, że mam duży szacunek dla Angeli Merkel, ale w kwestii Rosji nie mogę oszczędzić jej krytyki. Pewnie do tych słów i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. 14 minut po godzinie 17. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz. W cały czas w świetle będziesz Helena w audycji popołudniowej 17 minut po godzinie 17 mówiliśmy o tym, że pewien obywatel nie zapłacił za bilet i mandat, więc sąd wystawił za nim list gończy. Do takiej nietypowej sytuacji doszło w Krakowie. W tym przypadku 700 zł grzywny zostało zamienione na 7 dni aresztu. Warto powiedzieć o tym, że koszt utrzymania tygodniowego więzienia z pewnością jest dużo większy niż te 700 zł grzywny i być może jest jakiś błąd systemu. Za jazdę bez biletu czy prawa jazdy za co jeszcze powinien być wystawiony list gończy. 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach. Przypomnę, po wczorajszym polskim, dziś za maturzystami język angielski. Życzę wszystkim zdającym maturę, żeby zdali pomyślnie, a ja się zatrzymam w moich czterech ścianach zgodnie z angielskim przysłowiem My castle is my house. W audycji popołudniowej też pojawił się obraz wyjątkowej nieodpowiedzialności człowieka, bezduszności, krokodyla nilowego. Przypomnę, znaleziono w przybudówce do garażu na jednym z osiedli w Sosnowcu. No nie za bardzo ma imię. Jeśli pojawiło się, to takie chyba mało zrozumiałe i czytelne dla nas Ankalagon. Szukamy innego. Somebody told me you had a boy. Ankalagon znaleziony w Sosnowcu. Na szczęście trafił do zoo w Poznaniu, no ale taki troszkę smutny, bo nie ma imienia. Proponowałbym, jak został znaleziony w Sosnowcu, żeby mu nadać na imię Kiepura. Krokodyl powinien nazywać się Kroko. Może po prostu Lagun. Tutaj Cynek mówi, że proponuje imię dla krokodyla. I chodzi o imię Niluś. O, i to jest bardzo dobra propozycja. Dzieciaków trzeba słuchać. 2 2 7 3 czekamy na kolejne propozycje w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę kolejnego warunku z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. O tym poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Spełniony warunek dotyczy polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Tym samym Polska spełniła już 17 z 20 warunków postawionych przez Komisję Europejską. Zależy nam na tym, by jak najszybciej uzyskać potwierdzenie z Komisji Europejskiej w sprawie pozostałych warunków. Dlatego prowadzimy aktywny dialog z Komisją. Równolegle bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów. Otrzymaliśmy z Komisji zaliczki na realizację wszystkich programów, mówi minister Puda. Spełniony warunek dotyczy polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa. A jak ta polityka wygląda w praktyce? To między innymi polityka sprzyjająca budowie żłobków i przedszkoli. Prawie 90 tysięcy miejsc żłobkowych powstanie w ramach programu Maluch Plus, którego celem jest umożliwienie każdej gminie w Polsce ich utworzenie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Jak mówiła wiceminister w resorcie oraz pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha, w ramach tego naboru prawie 1000 samorządów utworzy kolejne żłobki. Kolejne 991 gmin w Polsce utworzy kolejne żłobki. Dla niektórych z tych gmin będą to kolejne żłobki, dla niektórych będą to pierwsze żłobki. Powstanie również 1834 żłobków prowadzonych przez podmioty niepubliczne. To oznacza, że na mapie Polski zniknie kolejnych 440 białych plam. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że Maluch Plus to największy program w skali Europy, jeśli chodzi o rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi. Dodał, że ma on kilka źródeł finansowania. Program dysponuje bardzo dużą alokacją, wielką kwotą środków finansowych, które będą wspierać tych wszystkich, o których dzisiaj mówimy. Przede wszystkim to 3 700 000 000 zł przeznaczone z programu Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz 1 700 000 000 z Krajowego Planu Odbudowy, który również będzie wspierał ten program. Jak dodał minister Puda, program będzie oferował też m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje i wzmacniające kompetencje osób zajmujących się najmłodszymi. No i to ważne, że mamy potwierdzenie Komisji Europejskiej spełnienia przez Polskę kolejnego warunku z perspektywy finansowej. 2 2 7 3 wiosna, ach to ty i państwa obserwacje. 2 2 7 3 Czy obowiązuje w Polsce od kilku lat jakaś żałoba narodowa, bo 60% młodych dziewczyn i już dojrzałych wszystkie chodzą na czarno ubrane. I to jest zastanawiające, bo wiosna, sukienki przewiewne, bawełniane, maki, kolory, to wszystko aż kiedyś było, a teraz nie ma. Baczność stawiać w tym. audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, także wiadomości sportowe. Te najważniejsze, najlepsze dla kibiców hokeja. Będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I ostrzegamy kierowców. Radio Nawigator. A te najważniejsze informacje z dróg ma dla państwa Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Korek na autostradzie A4 przy węźle Sośnica koło Gliwic w stronę Opola. Ruch zwalnia też przed Chrzanowem na trasie z Katowic do Krakowa. Podobnie na krajowej jedynce między Bielskiem Białą a Tychami. Utrudnienia na S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ a węzłem Gorzów Wielkopolski Zachód na 83 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Trasa S5 między węzłem Krościna a węzłem Prusice na 131 kilometrze. Awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia na S7 między węzłem Gdynia Port a węzłem Gdynia Chważno na 4 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w kierunku Łodzi. Oczywiście korki na S8 w Warszawie w obu kierunkach na obu jezdniach. Najbardziej zatłoczony jest odcinek od Bemowa po Żoliborz na jezdni w stronę Białego Stoku. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30 skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Projekt PiS w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym ma na celu usprawnienie funkcjonowania Trybunału, a rząd odnosi się do niego pozytywnie, powiedział rzecznik Rady Ministrów Piotr Miller. Jeżeli widzimy, że w Trybunale jest pewnego rodzaju zagrożenie braku sprawnego działania, to ustawodawca nie może udawać, że nic się nie dzieje, dodał. Posłowie PiS złożyli projekt ustawy, w której chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu Trybunału do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie noweli. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała dzisiaj, że nie uznaje już koronawirusa za globalne zagrożenie dla zdrowia. WHO zastrzega, że COVID nadal jest obecny i może nas jeszcze zaskoczyć, chociaż od początku roku liczba zakażeń spadła o 95%. COVID był uznawany za globalne zagrożenie. Najwyższy stopień niebezpieczeństwa, jaki może ogłosić WHO od początku 2020 roku. Szef WHO WHO Tedros Ghebreyesus powiedział, że pandemia zabiła przynajmniej 20 milionów ludzi. Dodał, że obecnie COVID-19 będzie pojawiał się okresowo razem z innymi chorobami zakaźnymi. Asesor komorniczy Michał K. został skazany na karę 2 lat w zawieszeniu na 5, ma też 10-letni zakaz wykonywania zawodu oraz ma zapłacić grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych. To wrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia i dotyczy sprawy z 2014 roku. Asesor w Mławie na Mazowszu za długi zajął ciągnik sąsiada mężczyzny, który był zadłużony. Następnie maszyna warta 100 tysięcy trafiła do komisu i została sprzedana za 40 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za niecałe 28 minut o 18, a teraz czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. To wielki sukces naszego hokeja na lodzie. Reprezentacja Polski wraca po 21 latach do światowej elity. Dziś przypieczętowała awans wysoką wygraną 6-2 z Rumunią. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym co najmniej drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Do elity awansują dwie najlepsze ekipy z turnieju w Nottingham. Teraz piłka, właściwie piłkarskie okolice. Komisja Dyscyplinarna PZPN ustaliła kary za wynaturzenia, do jakich doszło po finale Pucharu Polski. Filip Mladenowicz z Legii Warszawa za uderzenie 3 piłkarzy Rakowa otrzymał 3-miesięczną dyskwalifikację w rozgrywkach ligowych i pucharowych oraz bardzo wysoką grzywnę w wysokości 120 tysięcy złotych. To musi boleć. Yuri Ribeiro, też z Legii, otrzymał karę jednego spotkania dyskwalifikacji za czerwoną kartkę z wtorkowego meczu i dodatkowo 3 meczów w Pucharze Polski za popychanie jednego z rywali po serii rzutów karnych. Komisja wlepiła także 3-meczową karę również w Pucharze Polski piłkarzowi Rakowa Żanowi Carlosowi. To przy zielonym stoliku, a na zielonym boisku dziś 2 mecze w PKO Ekstraklasie. Najpierw Jagiellonia w Białymstoku zagra ze Śląskiem Wrocław. Gospodarze właściwie pewni ligowego bytu. Goście na drugim biegunie. To nie ma dla nas większego znaczenia, mówi bramkarz Jagi Zlatan Alomerowicz. Nie ma łatwego mecza, nie wiem, w którym rozgrywku na świecie profesjonalnym, że jest łatwo. Nawet na okrągówce trzeba 90 minut przeszarpać, trzeba pojedynki wygrywać i trzeba być konsekwentni w defensywie i oczywiście ofensywie. Mówił Zlatan Alomerowicz. Mecz w Białymstoku od 18, o 20.30 spotkanie Górnika Zabrze z Wartą Poznań. Na zakończenie wsiadamy na rower. Katarzyna Niewiadoma zajęła 19. lokatę na 5. etapie kobiecej Vuelta Espania. Wygrała Holenderka Demi Vollering i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. O 5 sekund wyprzedza swoją jeszcze bardziej znaną rodaczkę, Amenik van Vleuten. Trzecia z 12-sekundową stratą jest inna Holenderka, Riej Anne Marcus. Niewiadoma na pozycji 8, a o sporcie na naszej antenie znów po 19. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać najmocniej, na południu i na zachodzie, na krańcach południowych jutro możliwe burze, na termometrach od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. I jeszcze a propos prognozy na weekend, w niedzielę stosunkowo chłodno i tylko w centrum oraz na północnym zachodzie temperatura wzrośnie do 15-16 stopni, na południu możliwy deszcz, w niedzielę w większości regionów słonecznie, w górach nad morzem lokalnie 12 stopni, zachmurzy się na południu, z kolei w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim miejscami popada deszcz. No i w niedzielę w tych regionach będzie chłodniej, do 12 stopni, w regionach podgórskich do około 9. Trójka. Program trzeci. Krótko i na temat państwo, na temat naszych zawodników. Nasi zawodnicy na lodzie nie zostali na lodzie. Brawo polscy hokeiści. To jest pani tak. Beaty. Prawda, że ładne? 2 dwójki i 7 trójek. A propos awansu, znowu wróci pytanie, czy lepiej być ogonem lwa, czy głową myszy. Pamiętam, że w elicie zawsze walczyliśmy o utrzymanie. Życzmy polskiej reprezentacji, żeby była głową lwa. O, i tego się trzymajmy, tak jest. Jeszcze musimy trochę poczekać, to jest naprawdę super wiadomość dla całej dyscypliny, rzecz jasna, że wracamy do elity po ponad 2 dekadach. Cieszymy się i na żywo przeżywamy tę radość w audycji popołudniowej. Dziś też szukamy imienia. Przypomnę, że w Sosnowcu znaleziono krokodyla nilowego Ankalagon. A może jeszcze jakieś inne imię, takie bardziej polskie? 2 dwójki i 7 trójek. Uważam, że najbardziej znane, akceptowalne imię to jest Ferdek, ponieważ sobie będzie leżał tak jak Ferdek, bez ruchu, i się patrzył tylko. Se będzie leżał. Ferdek bez ruchu. Ale popijał wodę na szczęście. Oczywiście, za 23 minuty 18. I oczywiście Linkin Park z listy przebojów trójki. Co i gdzie i na którym na liście oczywiście to w piątek. Dziś po godzinie 19. Dla niektórych piątek, środek weekendu, oczywiście także tego majówkowego jeszcze się nie kończy. Państwo o tym zapewniają, spędzając te piątkowe popołudnie przy radioodbiorniku i bardzo dobrze i wspólnie zastanawiamy się nad imieniem dla jegomościa. No nie jest łatwe. Ankalagon z Sosnowca. Może jakoś tak bardziej polsko? Może dobrze byłoby i trafię, żeby krokodyl miał na imię Laki, bo może mu się uda jakoś przetrwać. O, i tego szczęścia życzymy, no ale tak myśleliśmy jakoś bardziej po polsku. Jak on się wychował w Polsce, no to niech będzie Jasiu. Jasiu, ale ma korzenie zagraniczne, więc może Jaśko, jak to w samych swoich. Jeszcze jedna propozycja. No jeśli ma być po polsku, to musi być forfiter. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na kolejne państwa sygnały za 19 minut 18. Zapraszamy do trójki. Kolejna masowa strzelanina w Serbii. Kraj nie wyszedł jeszcze z żałoby po tym, jak 13-letni uczeń podstawówki w Belgradzie zastrzelił 8 swoich kolegów i szkolnego woźnego. Tymczasem w innej miejscowości 21-latek otworzył dziś w nocy ogień do przypadkowej grupy ludzi. W Serbii tylko w tym roku doszło do 3 masowych strzelanin. W posiadaniu Serbów wciąż jest dużo broni palnej. To skutek wojny na Bałkanach sprzed 3 dekad. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Do najnowszej w Serbii masowej strzelaniny doszło we wsi Dubona, około 60 km na południe od Belgradu. Sprawca otwierał tam z jadącego samochodu ogień z karabinu maszynowego do napotykanych ludzi. Zabił 8 osób, a ranił 13. Wśród ofiar śmiertelnych są także nieletni. Tuga. To straszne. Zginęli głównie młodzi ludzie. Wśród nich nasz miejscowy policjant Milan, który był po służbie, ale próbował zatrzymać napastnika. Miał zaledwie 25 lat. Tyle samo, co moja córka. Zginęła też jego nastoletnia siostra, Daca, przyjaciółka mojej młodszej córki. Znały się od dziecka. Moja córka od rana jest dziś na silnych środkach uspokajających. Zabito jej koleżankę z ławki od przedszkola po liceum. Obdany jeszcze osnowna. Średnia. Mówi jedna ze wstrząśniętych mieszkanek wsi Dubona. Sprawca zbiegł z miejsca strzelaniny, ale po całonocnej obławie udało się go schwytać w okolicach Kragujewca w centralnej Serbii. Okazał się być zaledwie 21-latkiem, synem emerytowanego pułkownika serbskiej armii. Prawdopodobnie ofiary były całkowicie przypadkowe. Sprawca miał pokłócić się z przyjaciółmi, a potem wyładować swoją złość na postronnych osobach. Wszystko to stało się zaledwie kilkadziesiąt godzin po tym, jak w szkole w Belgradzie 13-letni uczeń strzelał z wykradzionej ojcu broni do swoich koleżanek i kolegów. Zabił w sumie 9 osób, w tym 8 dzieci. Ranił także 7 kolejnych. W Serbii wciąż trwa z tego powodu 3-dniowa żałoba narodowa. Mieszkańcy Belgradu wciąż przychodzą pod szkołę z kwiatami, zniczami i pluszowymi zabawkami. Nie trzeba, by się dogodziło. To się nie powinno wydarzyć. Całe społeczeństwo musi chronić dzieci, bo dzieci to nasza przyszłość, największy skarb świata. Dzieci są dobrocią. Takie rzeczy dzieją się, bo zaniedbujemy troszczenie się o siebie nawzajem. Nikogo nie briga za nikogo, na żalost. Sprawca szkolnej strzelaniny został zatrzymany. Podobnie jego ojciec, który nie zabezpieczył odpowiednio swojej broni. Potwierdził to prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Chłopiec został umieszczony w specjalnym ośrodku zajmującym się diagnozowaniem zaburzeń neuropsychiatrycznych. Specjaliści sprawdzają, czy jest poczytalny. Przyznał się, że swój czyn zaplanował. Chciał także obrzucić szkołę koktajlami Mołotowa, ale się tego przestraszył. W areszcie przebywa jego ojciec, który miał pozwolenie na broń, ale przechowywał ją nieodpowiednio. Do wyjaśnienia zatrzymano także matkę. Wydarzenia w Belgradzie i Dubonie to nie jedyne takie masowe strzelaniny w Serbii. W kwietniu mieszkaniec wsi oddalonej od Dubony o zaledwie kilkanaście kilometrów zastrzelił aż 13 osób, w tym członków swojej rodziny i sąsiadów. Podobnych incydentów było w ostatnich latach jeszcze kilka. Serbia obok Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny znajduje się w europejskiej czołówce krajów z największą liczbą zabójstw z użyciem broni palnej. Kraje Bałkanów Zachodnich ustępują pod tym względem tylko Szwecji. Ale w szwedzkim przypadku chodzi głównie o coraz bardziej krwawe wojny gangów. Na Bałkanach Zachodnich zaś to często strzelaniny po rodzinnych awanturach czy nadmiernym spożyciu alkoholu. W krajach tego regionu jest dużo broni palnej, co jest pozostałością po wojnie towarzyszącej rozpadowi Jugosławii. Ale w reakcji na kolejną strzelaninę prezydent Vučić zapowiedział kontrolę u wszystkich posiadaczy broni palnej w kraju. Za najmniejsze uchybienia w przepisach karabiny i pistolety będą konfiskowane. Ponadto podniesione zostaną kary za nielegalne posiadanie broni. Wstrzymane zostanie także wydawanie nowych pozwoleń na broń. Do tego dodajmy, bo to bardzo ważne ustalenie. Władze Serbii chcą tymi działaniami doprowadzić do rozbrojenia społeczeństwa. Już przypomnijmy, po 3 dekadach od wojny na Bałkanach liczba posiadaczy broni palnej ma się zmniejszyć w najbliższych latach aż 10-krotnie. Kolorowe sukieneczce krząta się. Raz po raz odwraca głowę. Przysiąc, że widziałeś wczoraj skrzydła jej, jak je chowała pod sukienką, lecz ona to nie czy nie widzi, to nie to godzina, gdy ciemność skradnie serce ci. Ona w oknie będzie śmiać się, lecz przez łzy. Rozpuści czarność włosów i zmieniona w królka skoczy, by za chwilę oknem tym powrócić tu, lecz jako rajski. Tak, bo tak chciałem, jako rajski pan. Gorant w audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 18. Ważne pytanie? A i owszem, jak zwykle o tej porze. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi z naszym gościem, którym jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Walczymy z fake newsami, a te pojawiają się. Kolejny z nich to nie rzucające się w oczy. Przez 5G gorzej działa LTE, skarżą się klienci firm telekomunikacyjnych albo użytkownicy platform streamingowych. To możliwe? To możliwe, ale to również jest niemożliwe. W zależności od tego, jaki przypadek sobie będziemy rozpatrywać, jesteśmy w stanie udowodnić tak, że jest to możliwe, jak również udowodnić coś zupełnie odwrotnego, że jest to niemożliwe i po to pozostaje bez wpływu. I tak i nie, wytłumaczmy. I tak i nie. To zależy od tego, jaki rodzaj, jaką implementację technologii 5G wykorzystał operator. Nasz operator, którego jesteśmy abonentem. Czyli jest coś ala 5G? 5G nie jedno ma imię, może w ten sposób powiem. Tak? To nie jest tak, że jest jedno właściwe 5G, a inne są niewłaściwe. To są wszystko rozwiązania zestandaryzowane, w związku z tym każdy jest 5G, tylko być może udział tego 5G jest trochę, tak powiem, gdzieniegdzie wyższy, gdzieniegdzie niższy. Natomiast jakby nie wartościuje, co jest lepsze, co jest gorsze. U niektórych operatorów, między innymi w Polsce, 5G współdzieli częstotliwości z warstwą LTE. Czyli mówiąc krótko, musi uszczknąć kawałek tych zasobów, które do tej pory były zajmowane przez LTE. I w takich sytuacjach, oczywiście to jest cały bardzo skomplikowany mechanizm optymalizacji, który powoduje, że ten ewentualny spadek parametrów LTE powinien być właściwie nieodczuwalny dla abonenta. Czyli to nie jest tak, że kroimy nożem, nie przejmując się pozostałymi częstotliwościami. To się dzieje dynamicznie, w zależności od zapotrzebowania, od obciążenia sieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zasadą jest to, żeby abonent, który korzysta z warstwy LTE, nie miał gorzej. Albo żeby ewentualnie nie odczuwał tego. Tak. Czyli w tym przypadku tak, to rzeczywiście hipotetycznie może nieco wpłynąć na osiągnięcie. Może się tak zdarzyć, natomiast na pewno nie jest to tego taka skala, że jest to zauważalne zjawisko. A druga ewentualność? A druga ewentualność jest taka, że w sytuacji, w której mamy sieć 5G na paśmie zupełnie wydzieronym, czyli na takim, na którym nie mamy warstwy LTE, to nie ma żadnego znaczenia. To czyli... skąd te różnice? Te skargi, że LTE działa wolniej? Pan co? Przez 5G, skoro no, my jako użytkownicy nie wiemy, czy to jest wydzielone, czy to jest zupełnie osobne pasmo. To znaczy, no, my jako użytkownicy jesteśmy w stanie się do tego łatwo dosyć dowiedzieć, ponieważ tego typu informacje są na stronach naszych operatorów. I ta technologia, która współdzieli pasmo, to się nazywa DSS od Dynamic Spectrum Sharing. Więc jeżeli któryś operator mówi, że ma 5G DSS, to właśnie jest ten pierwszy przypadek. A, czyli jesteśmy w stanie to sprawdzić. Tak, natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie ma 5G DSS, tylko generalnie ma pasmo wydzielone w zupełności, takie, które nigdy nie było współdzielone z pasmem LTE, no to jest ten drugi przypadek, w którym niezależnie od tego, ile tego 5G jest, to w żaden sposób nie wpływa negatywnie na LTE i na warstwę LTE. Natomiast prawdę mówiąc, dlaczego 5G jest potrzebne? Mhm. 5G jest potrzebne po to, żeby umożliwić ludziom tą coraz większą konsumpcję danych, której oni oczekują i którą sami napędzają. I w pewnym momencie już zaczęliśmy dochodzić do maksimum pojemności sieci 5G. Czyli było więcej chętnych niż zasobów stacji radiowej. I w tym momencie technologia 5G przyszła w sukurs, żeby nie było małej katastrofy. W Wprawdzie są tu pewne opóźnienia we wdrażaniu 5G, ale to wynikają nie z niechęci operatorów, tylko bardziej z niechęci Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jeszcze nie udostępnił częstotliwości pod 5G, dedykowanych częstotliwości nowych. Bo nie jest wszędzie 5G, nie w całej Polsce równomiernie. Znaczy 5G w całej Polsce równomiernie chyba nigdy nie... Myślę, że dużo minie czasu, żeby było równomiernie w całej Polsce. Nie ma takiej potrzeby? 5G będzie lokalizowane głównie tam, gdzie jest na to popyt. I to są duże skupiska ludzi, to są duże miasta, to są jakieś tam, powiedzmy, zakłady przemysłowe, jakieś skrzyżowania autostrad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tego typu miejsca. Gdzie indziej tam, gdzie zapotrzebowanie na transmisję danych nie jest aż tak duże, LTE w zupełności wystarczy, tym bardziej, że LTE jest, to już nie jest to LTE, które było wprowadzane w 2010 czy 2011 roku. Ono też bardzo ewoluowało i wprowadzono przede wszystkim najważniejszą rzecz, czyli agregację pasm. Czyli wcześniej jak technologia LTE działała tylko na jednym konkretnym paśmie, a teraz pana terminal i pana stacja bazowa jest w stanie zestawić transmisję na kilku pasmach równolegle. Jakby poszerzając tą autostradę dołożone do pana. Takie, tak. W bardzo wielu przypadkach to jest absolutnie wystarczające, żeby mieć bardzo dobre parametry przepływności rzędu 50 megabitów, niskie opóźnienie i w tym 5G nie jest do niczego potrzebne. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem, oczywiście i tak i nie, dziś odpowiadając na pytanie, czy to news, czy fake news, ale w ten sposób walczymy z fake newsami, odpowiadał, wyjaśniał Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i właśnie technologii 5G. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. W sprawie imienia dla krokodyla. A może Baltazar? Bo krokodyl to taki trochę smok, taki dzielny i może ten będzie miły dla odwiedzających go w zoo. Dwie dwójki i siedem trójek. A może tego krokodyla nazwać po prostu hokej albo krążek na cześć naszych zwycięzców?